fool's rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. So it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Elvis Presley. Inderdaad. Can't help falling in love with you. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Welkom bij deze late avond. Fijn dat je erbij bent. Gezellig. Bij deze tamelijk warme temperaturen. We gaan weer aan beginnen. Aan een nieuwe aflevering vol heerlijke muziek. Maar dat niet alleen. Ook een paar interessante onderwerpen. Dat ben je van ons gewend als je een vaste luisteraar bent van de show. We gaan het hebben over een spectaculaire lustrumeditie van Scootjesielen Holland. En dat is op de Kralingse Plassen in Rotterdam. Dat is het een en ander. Het gaat gebeuren. Er is onnodige willekeur in diabeteszorg op scholen. Hey, dat is opvallend. Je hoort straks meer. En er is ook een column van Marjolene van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Ze gaat het hebben over ontspannen. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Meestal maken deze mannen wat meer herrie, maar vanavond dus niet. Chicago en If You Leave Me Now. De lijst trouwens vandaag is samengesteld door Anja van Aals. Dat merk je onmiddellijk aan de female touch van de muziek. Paula Abdul hoorde je ervoor trouwens met Rush, Rush. We gaan het hebben over een zeer vreemde eend in de Kralingerplas. We gaan het hebben over razendsnelle scootjes die strijden en wel voor de vijfde keer om de Kralinger Cup. Het gebeurt allemaal van 30 mei tot en met 1 juni. Daarover ga ik praten met Herman Vaanholt. Hij is van Scootjesielen Holland. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Vaanholt, wat is dit nu weer? Scootjesielen Friese aangelegenheden in de Kralingerplas? Wat is dat? Ja, dat klopt. Dit jaar voor de vijfde keer gaan we dat organiseren op de Kralingerplas. Het was een wild idee een aantal jaren geleden om iets meer op die Kralingse Plas te doen. En nou, wat wil je dan? En bedacht om iets groens te doen. En dan, maar wel wat met actie erin. Dus we kwamen bij de scootjes uit. En daar wordt veel mee gezeild natuurlijk in Friesland. En wij leken het leek ons een leuk idee om ze naar Rotterdam te halen. Ook omdat vroeger die scootjes, 100 jaar geleden, vrachtschepen waren en goederen vervoerden van en naar Friesland en Rotterdam, dus heen en weer. Dus we krijgen een heel festijn met van die prachtige oude schepen in Rotterdam. Ja, klopt. Ja. Ja. 30 mei tot en met 1 juni. Wat gaat er gebeuren op de Kralingse Plas? Er worden wedstrijden gezeild tussen de scootjes onderling. Er is een vaste bemanning per scootje aan boord. Die weten precies hoe het werkt allemaal. En met onze relaties gaan we dat aanvullen met 8 extra bemanningsleden per scootje. Dan zeilen we 5 wedstrijden verdeeld over 3 dagen. En de winnaar gaat naar huis met de Kralinger Cup. Is het een hele eer voor Friese om een Kralinger Cup te krijgen? Ja, nou ja, dat valt wel mee natuurlijk. Het echte scootjesiel vindt plaats in Friesland. Dat is een hele grote competitie altijd tussen dorpen al daar. Deze scootjes doen ook commerciële activiteiten en komen dan naar Rotterdam. Ja, ze zijn altijd zeer fanatiek. Dus een soort van eer is het wel. Maar ja, het is niet dat je een gouden medaille op de Olympische Spelen hebt gewonnen. Ja, het is natuurlijk wel een heel feestelijk gezicht, hè, op de plas. Ja, het zijn fantastische beelden. We hebben ook met drones en de afgelopen jaren hebben we beelden gekregen en uit de lucht. En echt fantastisch. En er hoeft maar een klein beetje wind te staan. En die scootjes die gaan al als de brandweer, want ze hebben een heel goed zeil. En dat ziet allemaal zeer spectaculair uit. Waarom moet je gaan kijken naar het eerste lustrum, scootjesielen in Rotterdam? Ja, dat klopt. Nou, het is gewoon super leuk om te zien. En zeker als het een beetje mooi weer is natuurlijk. Dit jaar voor het eerst is het ponton ligt midden op het water. Daar kunnen alleen maar, zeg maar, onze relatie naartoe die daarvoor zijn uitgenodigd. Maar de wedstrijden worden gezeild om dat ponton heen. Dus je ziet echt overal aan de Kralingse Plas. Kun je het prima volgen. Klaas Jansman doet de verslaggeving ter plekke. Wat gaat hij daar doen? Ja, Klaas Jansman is een corifee in Friesland die op ongeëvenaarde wijze verslag kan doen. Alsof je een hele spannende Theo Komen wedstrijd zit te kijken, zeg maar. Als die naam je nog wat zegt van vroeger. En ja, geef gewoon aan wie je vooraan vaart. En ja, als er bepaalde acties zijn, hoe dat komt. En er zijn natuurlijk ook wel eens aanvaringen. Dus ook dat soort dingen wordt dan met hem van commentaar voorzien. Goed, wanneer gaat het gebeuren? De opening, zie ik, is in handen van burgemeester Abu Taleb. Ja. Wanneer gaat het festijn van start? 7 uur 's avonds is op woensdag 30 mei de allereerste wedstrijd. En dat duurt tot en met vrijdag 1 juni. En dan is een uurtje of 8 's avonds de laatste wedstrijd. Alle reden om te gaan kijken. Ja, precies. En voor degenen die nog meer informatie willen, op www.scootjesielenholland.nl staat informatie ook. En waar kun je het beste gaan staan om te kijken bij de Kralingse Plas? Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Maar als je bijvoorbeeld aan de kant van het Lange Pad, waar de boothuis zit, of aan de kant van de restaurant De Tuin, daar heb je in ieder geval kaders en een goede plek om naar op het water te kijken. Dus dat kan in ieder geval. Ja, De Tuin, dat is bij de molens, hè? Ja, dat is bij de molens, tussen de molens. Goed. Ja. Nog 1 keer het adres. De adres is www.scootjesielenholland.nl. Herman Vanholt van Scootjesielen Holland. Dankjewel. Graag gedaan. Il y a des mots qui me gênent, des centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde et à tort, on se questionne. Derrière les sentiments. Parfois

niet zo vaak wat van. Maar als Anja van Aalst de lijst samenstelt, dan zit ze er wel eens tussen. Mooi nummer, hè? Zomaar even zo in de show. I Just Fall In Love Again. En voor Joyce Jonathan met Je Ne Sais Pas. Zometeen een column van Marjoleine van Aperen. Zij gaat het hebben over een ontspannen familie. Wat is dat nu weer? Je hoort het zometeen na Charlie Puth en One Call Away. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Ontspannen familie. Afgelopen weekenden ging ik met mijn familie wild kamperen. Dit doen we sinds een jaar of 45 met inmiddels zeker 40 man. De leeftijd varieert van 0 tot 70 jaar. En ja, het is inderdaad een soort vierdaags gezelschapsspel. Het hele weekend doen we eigenlijk niks. Niet dat daar geen mogelijkheden toe zijn, maar onbewust wordt daarvoor gekozen. In ieder geval wel door mij. Ik heb zoals altijd mijn tas vol met spelmateriaal, zoals Triviant, Pimpampet en Memory. Elkaars geheugen, kennis en alertheid vergelijken op zo'n gelegenheid is altijd leuk. Ook heb ik schrijf- en leesmateriaal bij me en soms zelfs schilderspullen of een gitaar. Voor het sportievere element neem ik een badmintonset, frisbee en jeu de boule mee. Maar nog nooit is er ook maar iets uit de tas geraakt. Uiteindelijk doe ik het hele weekend vrijwel niets. Niemand doet iets noemenswaardigs. Niet dus omdat daar geen mogelijkheden toe zijn, maar onbewust wordt daarvoor gekozen. In ieder geval wel door mij. Onze familie en ik inclus dus bivakeren wat tussen onze eigen tent en de groepsplek. We drinken onze eerste koffie met onze partner plus eventuele kinderen. zorgen dat we er weer appetijtelijk uitzien en sjouwen dan onze stoelen naar de kring voor de volgende koffieronde. Kannen en koeken staan verzameld op een tafel en zo slijten we een uur of twee. En na wordt door sommige actievelingen een boodschap gedaan of wandeling gemaakt. De tent weer wat opgekalevaten, het water getapt, een stuk verder in het bos. Of belandt men met een boekje in de hangmat. Men consumeert al dan niet een lunch en dan is het alweer tijd voor een volgend groepsmoment. Waarbij nu wat alcoholhoudende dranken worden genuttigd. Dit natuurlijk als aperitief voor de gezamenlijke maaltijd. Die op zaterdag uit barbecue, zondag uit Chinees en maandag uit patat bestaat. De vrijdagen zorgen we per tent voor een diner. En tja, na het avondeten is het natuurlijk weer tijd voor koffie en daarna, als de kinderen op bed liggen of men als volwassene een uitbuikmomentje heeft genoten, komen de flessen alcohol vanzelfsprekend weer boven tafel. Onze familie is inderdaad niet van de blauwe knoop. En zo besluiten we, met een beetje geluk, zingend bij een kampvuur, een dag. Alle dagen zijn los van het soort avondmaaltijd identiek. En daar houden we van. Al 45 jaar. Dit bijzonders leggen we dan ook elk jaar aan het einde van het weekend vast op een groepsfoto. Om nog lang na te kunnen genieten van deze kalmerende dagen. Dit jaar was dit onderdeel in ons programma echter geenszins ontspannen. Op een gegeven moment werd foto geroepen door, ik meen, de fotograaf in ons midden. Vervolgens verzamelde in korte tijd 3/4 van alle kampeerders zich en werd er gewacht op de rest. Het statief werd door een ander neergezet, maar de groep werd niet groter. Er bleken mensen de auto aan het halen, aan het begin van het bos. Het merendeel droop toen af, wachtend op een volgend signaal. Na 20 minuten klonk opnieuw, foto! Nu bleken een aantal wachtenden ondertussen de auto te zijn gaan halen, of het signaal niet te hebben gehoord. In ieder geval was de groep weer niet compleet en wachten we weer even. Ik was het zat en besloot bij mijn tent een boek te gaan lezen. Net toen ik wilde gaan zitten, klonk de roep opnieuw. Eenmaal bij de fotoplek aangekomen, bleek het alarmloos. De fotograaf was er helemaal niet. Die was haar auto halen. Haar exemplaar stond geloof ik echt aan de andere kant van het bos. We na een half uur ongedurig bij elkaar te hebben gestaan, en ik begon maar met een vragenspel om er geforceerd een aangename tijd van te maken, was ze pas terug. Na 10 minuten had ze de camera ingesteld en toen ontbrak er nog één. De betreffende neef was de barbecues gaan wegbrengen. Ik stelde voor toch onze positie in te nemen en daar was de rest, behalve de partner van, wat ik begrijp, het mee eens. Ik sprak mijn vertrouwen uit over het op tijd terugkeren van het missend schaap en had wonderwel gelijk. De camera werd opnieuw ingesteld en wij lachten spontaan. Heel lang. Dit aangezien de timer op 1 minuut was gezet. Er werden 5 foto's gemaakt. En wij slaakten een collectieve diepe zucht. Nog nooit, in al die jaren, had het jaarlijks vastleggen van onze familie op de gevoelige plaat zoveel tijd, energie en frustratie gekost. Het is maar goed dat we ons de afgelopen dagen zo koest hebben gehouden en het zo goed met onze familieleden kunnen vinden. Ik heb de deur niet op de knip gedaan. Toch mag je niet binnenkomen. Want zag je mee hier in mijn slipje staan, dan bleef er haast niets te dromen. Een vrouw heeft soms recht op afzondering. Een man is geen man zonder verwondering. Dus zolang ik hier bloot in mijn velletje sta, blijf jij waar je bent ondertussen. Maar als ik in het bad onder de belletjes ga, dan mag je me komen kussen. Ik heb het schuim al in het bad gedaan. Toch blijf jij maar netjes buiten. Want zag je mij hier op het matje staan, dan gingen je ogen tuiten. Een

toch maar mooi losgekomen uit een boysband. Robbie Williams. En een prachtige carrière als crooner natuurlijk. Ja, en daarom in de show. In de late avond. She's the one. Martine Bijl. Zij bleef bij de belletjes in haar bad. Hoe zou het gaan met Martine Bijl? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Straks gaan we het hebben over onnodige willekeur in het onderwijs met betrekking tot diabeteszorg. Dat is zo meteen. Maar eerst I Won't Give Up, jawel, van Maan. Beste zangers van Nederland. I won't give up. Maan, natuurlijk. Mooi. We gaan het hebben over problemen, zou je kunnen zeggen, met de diabeteszorg op scholen. Ondanks alle veranderingen in het onderwijs. Ja, je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. De diabeteszorg op school is nog steeds niet goed geregeld en de stichting Zorgeloos met Diabetes, die maakt zich daar zorgen om. Heel veel zorg. Maar aan de telefoon heb ik mevrouw Lydia Braakman, ze is directeur van die stichting en die kan daar alles over vertellen. Mevrouw Braakman, welkom. Ja, dank u wel. De stichting Diabeteszorg op school, is die er al lang? Nee, nog maar 2 jaar. 2 jaar, ja. En wat doet die stichting? Nou, Zorgeloos met Diabetes naar school is eigenlijk een gevolg geweest op een lobby. Die is 4 jaar geleden gestart in 2014. Toen was het nog niet duidelijk dat of schoolpersoneel medische handelingen mocht doen. Mm-hmm. En 2 jaar later is daar een factsheet uitgekomen van het ministerie van Onderwijs dat het wel mag. En naar aanleiding daarvan zijn we een stichting gestart om dus de voorlichting op school en met school te organiseren. Omdat diabetes nog best wel een gelukkig maar een zeldzame aandoening is op jonge leeftijd. En dat is ook heel erg mooi gelukt, want we hebben 1800 voorlichtingspakketten verspreid ondertussen in die 2 jaar. Maar nu merken we dat het wel mag en dat mensen er ook wel van weten. Maar het is nog heel vrijblijvend, dus niets moet. En er zijn steeds meer scholen die dus bang zijn voor aansprakelijkheid. Ja. En vandaar de nieuwe lobby. Ja, want verrichten ze dan aan die leerlingen die diabetes hebben een soort medische handeling? Ja, dat hangt ervan af over welke handelingen je ja, er zijn verschillende. Er zijn een heel aantal handelingen. Mm-hmm. Er is er eigenlijk maar één en dat is het insuline toedienen met de insulinepen. Die is bigregistreerd, zoals dat dan heet. Dan is het echt voorbehouden aan artsen. Ja. En die handeling mag dus nu ook gedaan worden door schoolpersoneel. Maar dan wel in de constructie van een privépersoon. Hoe bedoelt u dat, privépersoon? Ja, dat heeft het ministerie bedacht. er zit een aantal voorwaarden aan. Vrijwillig, onbetaald, bekwaam. Okay. Met toestemming van school en ouder. Maar even terug, het personeel zorgt dus voor die handelingen en een aantal mogen ze gewoon zonder meer uitvoeren. Ja, klopt. En dat zijn dan de handelingen die ervoor zorgen dat kinderen met diabetes hun injecties of wat dan ook krijgen die ze nodig hebben overdag op school. Ja, weet je wat het is? Hè, kleine kinderen, zo onder de 8, die kunnen dat nog niet zelf. Mm-hmm. Maar het moet wel tijdens schooltijd gebeuren. En daar loopt het dus dan spaak als school daar helemaal niks mee te maken wil hebben. Ja, ja. En het, wat heel veel mensen niet weten is als je geen goede bloedsuikers hebt. Dat is niet alleen slecht voor je gezondheid in het hier en nu en later, maar het heeft ook effect op je leren. Dus als jij in de klas zit met hoge of lage bloedsuikers, dan zit je er eigenlijk voor nop. Ja. Wat zijn de bezwaren dan van, want het onderwijs en het personeel moeten doen, die denkt misschien, ja, we hebben al zoveel wat we moeten doen, we moeten die kinderen opvoeden, moeten ze leren, dan moeten we ook nog medische handelingen gaan verrichten. Doe maar. Ja, nee, dat horen we natuurlijk heel veel. Dan wil ik er is wel een waar zeg maar de laatste actie op gericht was, is eigenlijk dat leerkrachten het zelf wel willen, maar dat er dus van hoge hand wordt gezegd, je mag niet vanwege aansprakelijkheid. En hoger hand dus is dan? Hoger op dat kan zijn de directeur van de school. Besturen of? Wel, en daarboven nog eens besturen en die zeggen we kijken naar protocollen die op de PO-raad website staan en daar staat. Dat we het beter niet aan kunnen beginnen. Nee, maar dat staat er ook nog dus. Dus ze worden gestraft in het feit dat ze het beter niet kunnen doen. Ja, zijn er overigens begin staat er dan. Zo, dat is zeg maar hun motto, ja. Zijn er overigens veel kinderen die diabetes hebben en op school behandeld zouden moeten worden? Nou ja, dat is natuurlijk relatief. Er zijn op de basisschool in Nederland ruim 2000 leerlingen met diabetes. En in het voortgezet onderwijs 6000, dus samen zo'n 8000. Relatief valt dat nogal mee, maar het moet wel gebeuren. Als die kinderen het nou niet krijgen op school, dan kunnen ze niet functioneren dus eigenlijk. Nee, klopt. Deze lobby loopt van ons loopt een jaar, maar we weten al dat het dan nog niet klaar is. Dus eerst is het landelijk met landelijke organisaties om de tafel en dan vervolgens dat weer uitrollen. Als mensen wat meer willen weten daarover zien, ken die stichting eigenlijk niet? Is er iets waar ze het na kunnen kijken? Ja, zeker. Wij hebben een website. Dat is zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl. Aldus Lydia Braakman, directeur van de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Dank u wel. Holding Back the Years. Simply Red aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen gaan we gewoon weer vrolijk verder met de Late Avond. Vanaf 11 uur met Bert de Wolf. Prettige nacht en tot besluit van de show Adele en Skyfall. Yeah.